połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 15 kwietnia, jest 15. Porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli serwis trójki, Artur Ewertowski. W poniedziałek ruszą pierwsze punkty do powszechnych szczepień przeciwko COVID-19, zapowiedział to pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Ponad 21 tysięcy zakażeń koronawirusem. Jak podaje resort zdrowia, to spadek zachorowań, ale w szpitalach nadal jest trudna sytuacja. Inflacja wzrosła w marcu do 3,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, minister Michał Dworczyk, poinformował na konferencji prasowej, że w poniedziałek ruszą pierwsze punkty szczepień powszechnych na COVID-19. W programie pilotażowym będzie ich 16, po jednym w każdym województwie. Michał Dworczyk podkreślił, że takie miejsca będą miały dużą przepustowość. To są punkty, w których wydajność szczepień w miejscowościach do 50 tysięcy to jest minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tysięcy takie punkty muszą mieć co najmniej 500 dziennie szczepień wykonywanych. Minister poinformował, że w poniedziałek będzie uroczyste otwarcie punktu w Legnicy. W poniedziałek i we wtorek, czyli 19 i 20, rusza pierwsze 16 punktów pilotażowych. Pan premier razem z panem prezydentem Legnicy otworzą taki pierwszy punkt właśnie w tym mieście, w Legnicy w poniedziałek. Do tych 16 punktów w pilotażu w kolejnych tygodniach będą dołączały pozostałe. To tempo będzie uzależnione oczywiście od dostaw do Polski szczepionek. Michał Dworczyk podziękował samorządom za zgłoszenia. Poinformował, że z 686 zgłoszeń zakwalifikowano 471 nowych lokalizacji. Dołączą one do działających już ponad 6,5 tysiąca punktów. Minionej doby potwierdzono 21 130 nowych zakażeń koronawirusem. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 682 osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy chorych na COVID. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w porównaniu do ubiegłego czwartku liczba zakażeń spadła o 24% przy ponad 90 tysiącach wykonywanych testów. Dodał, że sytuacja w szpitalach jest nadal trudna. Takim pozytywem, który na pewno jest światełkiem w tunelu, jest fakt, że od 2 dni mamy zauważalny spadek liczby łóżek szpitalnych, które są zajęte przez pacjentów covidowych. Ale jednak nadal musimy powiedzieć, że sytuacja w szpitalach jest trudna. Jest to sytuacja, w której to apogeum trzeciej fali nadal przetacza się przez polskie szpitale. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 miliony 640 tysięcy zakażeń koronawirusem. A w marcu inflacja wzrosła do 3,2%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zdaniem ekspertów jest to związane głównie ze wzrostami cen paliw. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział też, że po raz kolejny zaskoczyły ceny usług. GUS wskazuje, że dynamika wzrostu w tej grupie przekracza 7%, czy to pomimo niższej presji płacowej oraz nieco słabszego wzrostu cen wywozu śmieci. Dalej mocno rosną ceny usług świadczonych stacjonarnie, np. stomatologicznych czy fryzjerskich. To oczywiście efekt dostosowywania kosztów do prowadzenia działalności w pandemii. Spodziewamy się, że ten trend będzie wygasać w kolejnych miesiącach. W marcu nieco mocniej wzrosły też ceny towarów przemysłowych. Trend wzrostowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany. Presja kosztowa rośnie globalnie z uwagi na wyższe ceny ropy naftowej oraz metali. A w ocenie Instytutu dzisiejsze dane sugerują, że inflacja utrzyma się powyżej celu NBP przez cały drugi kwartał. Dość prawdopodobne jest osiągnięcie poziomu zbliżonego do 4% w maju. Dopiero w trzecim kwartale sytuacja ma się zmienić. Cel inflacyjny NBP to 2,5%. Litwa i Łotwa zwróciły się do Danii z prośbą o przekazanie im szczepionek firmy AstraZeneca. Wczoraj duńskie władze ogłosiły, że rezygnują z podawania tego preparatu. Premier Litwy Ingrida Szimonite powiedziała, że gdyby Dania rozważyła możliwość przekazania zgromadzonych zapasów szczepionek AstraZeneca, to Litwa chętnie by je przyjęła. Zapewniła, że w kraju znajdzie się wielu chętnych do tego, aby zaszczepić się tym preparatem. Duńskie władze poinformowały wczoraj, że rezygnują ze stosowania szczepionek koncernu AstraZeneca. Podkreśliły, że podjęcie takiej decyzji jest możliwe dzięki dobrej sytuacji epidemicznej w kraju i dostępności innych preparatów. Jednocześnie przedstawicielka Duńskiej Agencji Leków poinformowała, że zgadza się z opinią europejskiej Agencji Leków i uważa, że szczepionki AstraZeneca mają więcej zalet niż wad. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Roll to grupa Offspring. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 15 kwietnia. Dzisiejsze dane: 21 130 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. 2 miliony 220 tysięcy osób pokonało już koronawirusa i wyzdrowiało. Do dzisiejszego poranka podano 8 milionów 220 tysięcy dawek szczepionek. Pierwszą dawkę ponad 6 milionów razy, drugą nieco ponad 2 miliony 200 tysięcy razy. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Wszystkie najważniejsze informacje, a poza tym między innymi średniej wielkości szpital. Zużywa go 4 tony dziennie. Jest to ciecz o temperaturze około minus 180 stopni. Jak się robi tlen? O tym po 15.30. 15 kwietnia w kalendarzu, jak wspomniałem, dziś mamy Światowy Dzień Sztuki. Jeśli ja to pamiętam i to wywołało we mnie emocje, różne, wtedy dla mnie to jest dobra sztuka, wtedy ona ma wartość. O tym, że sztuka to nie sztuka wymierna w liczbach jeszcze przed 16. Dziś poznamy także wyniki tegorocznego konkursu World Press Photo. To jest taki creme de la creme, takie Oscary fotograficzne i wiele osób czeka cały rok, żeby zobaczyć, co w tym roku fajnego się pojawiło. No i polscy reporterzy mają, proszę Państwa, szansę na tego branżowego Oscara. Na razie trzymamy kciuki, wyniki między 16 a 17. A my zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine. Doesn't matter, I'm chasing more ideas. It doesn't matter. Wasting my young years. To grupa London Grammar. 21 minut po godzinie 15. W ramach, proszę Państwa, Narodowego Programu Szczepień podano już 8 223 370 dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Tylko w ciągu trzech ostatnich dni zarejestrowało się blisko 900 tysięcy osób chętnych do szczepienia. To najnowsze dane na temat tego, jak przebiegają szczepienia w naszym kraju, które podali przedstawiciele rządu na konferencji prasowej. A my teraz łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zachwyciła mnie dokładność. Tak. Dokładność tych cyferek. Przysłuchiwałaś się wypowiedziom, no między innymi ministra Michała Dworczyka, odpowiedzialnego za szczepienia. Powiedz, jak one mają dalej wyglądać i co z nowymi punktami? No tak, program szczepień ma zdecydowanie przyspieszyć i to właśnie za sprawą wspomnianych przez ciebie tych nowych punktów szczepień. Będą to tak zwane punkty powszechne. To są takie miejsca, których utworzenie deklarowały, zgłosiły chęć ich utworzenia samorządy i które zostały szczegółowo opisane w opublikowanym dokładnie wczoraj przez resort zdrowia i GIS takim specjalnym rozporządzeniu. Dziś te pierwsze punkty już zostały uruchomione, już ruszyły i mówił o tym na konferencji właśnie pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Posłuchajmy. Mamy już nawet zdjęcia z pierwszego takiego punktu drive-thru w Polsce, który dzisiaj właśnie ruszył. To jest, zdaje się, Mińsk Mazowiecki. Sukcesywnie, jestem przekonany, bo mamy takie sygnały z różnych regionów w Polsce, więc sukcesywnie będą kolejne punkty działające uruchamiać szczepienia w tej formule. Poniedziałek ruszą w pilotażu punkty szczepień powszechnych. Najpierw 16 w każdym województwie po jednym punkcie. W miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców taki punkt, o którym mówił minister Dworczyk, będzie zobowiązany do wykonywania 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach oczywiście będzie to odpowiednio większa liczba. Po weekendzie pierwszy taki punkt zostanie otwarty dokładnie w Legnicy. Wybiera się tam premier Mateusz Morawiecki. A minister Michał Dworczyk odniósł się również dziś na konferencji do kwestii poruszanej już od wielu dni. Chodzi o dysproporcje w terminach szczepień, jakie wyznaczają punkty w różnych rejonach Polski, bo zdarza się obecnie tak, że osoby z młodszych roczników, ale z większych miast dostają jeszcze kwietniowe terminy. Dzisiaj w Warszawie, gdzie mamy 285 punktów działających szczepień, można na szczepienie zapisać się z dnia na dzień, ale są takie miejsca jak właśnie Legnica, w której w poniedziałek będzie otwarty punkt szczepień powszechnych, gdzie w tej chwili jeszcze trzeba czekać blisko 30 dni, ale po uruchomieniu tego punktu, który jest przez władze miasta w ramach Narodowego Programu Szczepień uruchamiany, ten okres błyskawicznie się zmniejszy. I nie będzie już takich dysproporcji, zapewnił minister Dworczyk. W trakcie konferencji o przebiegu Narodowego Programu głos zabrał też Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, i odniósł się do wątpliwości, jakie pojawiły się w ostatnim czasie wobec szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten od niedawna jest dostępny także w naszym kraju. Grzegorz Cesak mówił o negatywnych reakcjach poszczepiennych po podaniu tego produktu. Chodzi m.in. o występowanie zakrzepicy. Szczepionka Johnson & Johnson była dotychczas stosowana głównie w USA. W USA podano ponad 6,8 miliona dawek tego preparatu, gdzie mieliśmy 6 incydentów, w tym jeden tragiczny, zakończony śmiercią, i jeden w ramach toczących się badań klinicznych. W przyszłym tygodniu preparat Johnson & Johnson ma po raz kolejny ocenić taki specjalny komitet, który działa przy Europejskiej Agencji Rejestracji Leków. Do tego czasu ta szczepionka jest w 100% bezpieczna, zapewnił Grzegorz Cesak. Dodał też, że wirus COVID-19 jest bardziej niebezpieczny niż ewentualne skutki uboczne podania preparatu. Jednym z częstszych niestety powikłań po właśnie koronawirusie jest zakrzepica. Występuje u ponad 16% chorych. Dziękuję bardzo. Te wszystkie informacje zbierała dla Państwa Agnieszka Drążkiewicz. Tak a propos, dokładność to moje drugie imię. to grupa Royal Blood. Na zegarze, nie tylko na tym, na wszystkich zegarach w Polsce już prawie 15:30. Kilka słów o pogodzie, choć mogłoby się wydawać, że nie ma specjalnie o czym mówić, to jednak dzisiaj, proszę Państwa, spotkałem w samochodzie obudzonego komara. W moim własnym samochodzie, tak. Wiosna idzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu w centrum i na południu deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze od 3 do 6 stopni, na południu miejscami od 0 do 2, a na północnym wschodzie do 9, oczywiście na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, w weekend ma się poprawić. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Marek Zalewski przy naszym redakcyjnym telefonie, czekający na Państwa głosy w każdej sprawie. Ważnej, mniej ważnej i zupełnie nieważnej. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Thank you. jednej z moich ulubionych płyt. Automatic for the People, jedna z moich ulubionych formacji R.E.M. Everybody Hurts. Zapraszamy do trójki za 19 minut, godzina 16. W ciągu doby, proszę Państwa, dla przykładu tylko w Małopolsce chociażby, zużywa się obecnie około 60 ton ciekłego tlenu medycznego. Zużycie w czasie trzeciej fali pandemii w porównaniu do drugiej wzrosło aż o 20 ton. Po weekendowych problemach z dostawami tlenu do części szpitali sprawdzamy dziś, jak bardzo skomplikowanej technicznie aparatury wymaga dostarczenie tego życiodajnego, jakże potrzebnego dziś gazu. Nasza reporterka Magdalena Zbilut-Wiśniewska obserwowała tankowanie przy szpitalu MSWiA w Krakowie. Henryk Kula, serwis Air Liquid. Jest to zbiornik, który służy do przechowywania i magazynowania ciekłego tlenu. Z tego ciekłego tlenu jest poprzez parownicę atmosferyczną ta ciecz zamieniana na gaz i w postaci gazowej poprzez reduktor jest podawana do szpitala. Henryk Figiel, kierownik działu techniczno-administracyjnego szpitala MSW w Krakowie. Jaka jest droga tlenu? Kiedy on trafia tutaj do zbiorników przed szpitalem, co dzieje się z nim dalej? Jest transportowany siecią wewnętrzną na salę chorych. Praktycznie obsługujemy tą instalacją 100% pacjentów. Oprócz tych zbiorników mamy rampę, w której jest 16 butli 40-litrowych. Gdyby coś nawaliło ewentualnie i mamy jeszcze dodatkowe butle. Butle dwójeczki, dziesiątki, trzydziestki. Nieduże ilości, ale na zabezpieczenie, gdyby coś ewentualnie wydarzyło się nie tak. Monitorujemy w każdym zbiorniku poziom i ciśnienie i temperaturę tlenu po parownicy. Na podstawie zużyć tlenu nasza logistyka wie, kiedy do jakiego szpitala, z jaką ilością tlenu przysłać cysternę, żeby uzupełnić. Tutaj bije serce szpitala, bo wiadomo, że przy COVID-zie jest potrzebna terapia tlenowa przede wszystkim. Zużycie tlenu to chyba najlepszy miernik tego, w którym punkcie pandemii jesteśmy. Fali pandemii fali, jesteśmy. Tak, bo my po zużyciu tlenu w danym szpitalu widzimy, czy tych pacjentów przybywa, czy ubywa. Jeżeli zużycie jest mniejsze, to znaczy, że pacjentów mają mniej. Podjechała teraz cysterna i będzie się odbywało tankowanie tlenu. Jak przebiega taki proces? Najprościej to musi kierowca najpierw schłodzić pompę, bo załadunek następuje przez pompę kryogeniczną. Chłodzi pompę, płuka węża i rozpoczyna proces załadunku. Albo leje do pełna, albo w zależności od tego, ile mu logistyka zaplanuje, tyle kilogramów tu wleje. Kierowca przy kasku ma specjalną przyłbicę chroniącą twarz i oczy. Gdyby nastąpił z jakichś przyczyn niekontrolowany wyciek tego ciekłego gazu pod ciśnieniem, ta przyłbica służy mu do ochrony twarzy i oczu. Jest to ciecz o temperaturze około minus 180 stopni. Musi to być osoba wykwalifikowana i odpowiednio przeszkolona. Bardzo to skomplikowana robota, ale jakże potrzebna, jakże niezbędna. A u nas, no jak na zawołanie, choć nie ma przypadków, zespół Inhaler. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February. You're not on your own.

przejść próbę czasu, bo nie wierzymy dziełom, które powstały wczoraj i już dziś uważane są za arcydzieła. Monika Małkowska, krytyczka. Obraz, kiedy powstaje, to nawet artysta nie wie, co z niego wyjdzie. Artysta ma zupełnie inny plan na przykład, a obraz mu mówi nie. Obraz też ma swoje życie, kiedy już materia powstaje. I odbiorca też ma prawo, powinien mieć różne podejście. No, jest taka teoria, że obraz dopiero wtedy żyje, kiedy spotyka się z reakcjami, spotyka się z człowiekiem, z odbiorcą. Dla mnie wartość jest, oprócz tego, że osobista, to jaką moja sztuka ma wartość? Chciałabym usłyszeć od każdej osoby, która jest jej odbiorcą. Wartość metafizyczna to jest wówczas do odkrycia, kiedy i autor to zauważy, i odbiorca, który dostrzeże i który mówi, o tak, w tym obrazie jest coś, ja mogę godzinami na niego patrzeć. Wiem, że dla każdego każda sztuka ma inną wartość. Ja tak to odbieram. Czyli nie ma jednej uniwersalnej wartości, moim zdaniem. Artystów odwiedził Józef Niewiarowski. A u nas taka oto sztuka. Ponadczasowa. IRL. Wzrokiem pluje w nas, szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskórze to drań. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zaródź to, co ja.